ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة كانوا كسالى يراقون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا دنیا میں مختلف قسم کے لوگ آباد ہیں اور آخرت میں ان کی حیثیتیں جدا جدا ہیں. وہ لوگ جن کی حیثیت آخرت میں سب سے بری ہوگی اور وہ جہنم کے سب سے نچلے درجہ میں ہوں گے ان کا نام ہے منافقین. اللہ رب العالمین کہ ان سے بہتر سمجھانے والا کوئی نہیں اور ان سے زیادہ مہربان اپنے بندوں کے لیے کوئی نہیں. انہوں نے بندوں کو اس بدترین گروہ سے دور رکھنے کے لیے اپنی کلام پاک نے بہت کچھ فرمایا. قرآن پاک میں سے سورہ النساء کے حوالے سے بلکہ سورہ النساء کی چند آیات کے حوالے سے منافقین کے متعلق کچھ گفتگو کرنے کی حقیر ہی کوشش کرتے ہیں. اس لیے نہیں کہ منافقوں کے متعلق بات سنیں ان پر لعنتیں بھیجیں اور چھٹی کر جائیں. ان کے بارے میں گفتگو اس ارادے سے کرتے اور سنتے ہیں کہ میں اور آپ سب حضرات و خواتین ہم سب جائزہ لیں کہ کہیں ہم تو منافق نہیں یا منافقوں کی جو علامات اور خصلتیں اللہ مالک نے بیان فرمائی ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ان میں سے چند خصلتیں یا ایک دو خصلتیں مجھ کہنے والے اور آپ سننے والوں. اگر نہیں تو اللہ کا شکر کریں. اور بقیہ زندگی میں ان خطرتوں سے دور رہنے کے لیے طاقت سے استطاعت کوشش جاری رکھیں. اور اگر اللہ نہ کرے کہنے والے نالائق میں یا سننے والے کسی بھائی بہن یا بیٹی میں منافقوں کی ساری خصلتیں یا دو چار یا ایک موجود ہے تو اسی مسجد میں بیٹھے رہتے اللہ سے یہ ارادہ کر کے جائے کہنے والا بھی اور سننے والے بھی جو ہو چکا تو ہو چکا, آئندہ زندگی میں منافقوں کی ان خصلتوں کو اپنے قریب ہٹکنے نہیں دے. منافقوں کے بارے میں اللہ کریم کی توفیق سے جو گفتگو کرنی ہے اس کے تین حصے. پہلا حصہ یہ ہے سورہ النساء کی ان آیات کے حوالے سے جن میں سے دو میں نے ابھی پڑھی ہیں. گفتگو کا پہلا حصہ یہ ہے کہ اس مقام پر منافقوں کی کن خصلتوں کا بیان. گفتگو کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اس مقام پر منافقوں کے لیے دنیا اور آخرت میں کون کون سے عذاب. اور گفتگو کا تیسرا حصہ یہ ہے کیا ممکن ہے کہ جو شخص ان سب خصلتوں میں پھنس کر منافق بن چکا ہے یا اس میں ان خصلتوں میں سے کچھ خصلتیں موجود ہیں, تو تیسرا حصہ گفتگو کا یہ ہے کیا ان خصلتوں سے معافی کی صورت ہے, اور اگر ہے تو معافی کی صورت میں توبہ کرنے والے کے لیے کیا ہے. گفتگو کے یہ تین حصے اللہ کی توفیق سے پہلے حصے کے بارے میں اللہ سے اس التجا کے ساتھ گفتگو شروع کرتا ہوں کہ اللہ کریم مجھ ناکارے کو اور آپ سب کو حضرات و خواتین کو ان خصلتوں سے مکمل طور پر پاک کر. منافقوں کی اس مقام پر بیان کردہ پہلی خصلت ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. منافق اپنے خیال سے بڑا پھرنے کا بڑا شاطر بڑا شایا بڑا ہو گیا, آپ اس کو کہتے ہیں کیوں کرے گا یا اور کرے گا اپنے کریں افلاطون اور اس کی افلاطونی اس کا اظہار اس پہلی خصلت میں کیا ہے. وہ سمجھتا ہے میں اللہ کی نافرمانی کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے اپنی کاریگری کی وجہ سے اللہ کو داغ دے ہے کھوتا ہے گندا ہے نافرمان. لیکن سمجھتا کیا ہے کہ میں اتنا چالاک ماہر ہوں کہ اللہ کو ڈال دینا بائیں ہاتھ کا سے. یہ لوگوں منافقوں کی پہلی مقصد اس مقام پر پوری توجہ سے. اور میں خود کے کہہ رہا ہوں اپنے سے بات شروع کر کے کہ میرے بیان کا مقصد زمانہ ماضی کے منافق نہیں, میں اور آپ آج کی گفتگو کا مقصد ہوں. کہیں میں سے ایسا نہیں کہیں آپ سے ایسے نہیں. لوگوں ہم میں یہ خسرت ہے یا نہیں, جس میں نہیں اللہ کا شکر، جس میں ہے تھوڑی سی بات اس خسرت کو کھول دے. کاروبار میں ڈنڈی مارا، کہیں سودی معاملہ، کہیں کسی کا حق مارنا، اور بات ایسے کرتا ہے شریعت میں بالکل ٹھیک، آپ اس سے بات کیجئے قابو میں نہیں آتا. اتنی لمبی زبان، دین کی جتنی معلومات ہے ساری دیتا ہے، اس بات کے جواب کے لیے اس کی زبان پر موجود ہے، اس کی معاشرتی زندگی، شادی بیاہ کی زندگی، لوگوں ساری باتیں ہمارے لیے. ہم نے زمانہ ماضی کے مطابق قرآن پاک کو بنا کے اپنی جان کو سب اچھا کر لیا، سب اچھا کوئی نہیں. شادی بیاہ کے معاملات میں، شادی بیاہ کے معاملات میں بیٹا چھوڑ دو، شادی بیاہ کے معاملات میں غریب کے موقع پر میرے اور آپ کے گھروں میں اللہ ان کے رسول کی کتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں، اور پنجابی میں گومرا تو بچے آ گئے، ایسی باتیں بناتے ہیں ٹھیک ہے، اسی طرح رہنی ہے، یہ پڑوسیوں کا حق ہے. اللہ کی نافرمانی کا مرکز ہے شادی، سب نہیں، شادی ایسے ہو رہی ہے کہ اللہ رسول رسول کی باتوں کا معاذ اللہ جنازہ نکالا جا رہا ہے، اور اس نے بڑے اچھے آیا عمدہ کپڑے پہن کے شیطان کا چیلا بن کے جانا ہے. زبان سے نیکی کی بات نہیں کہنا، اور اس کی جسٹیفیکیشن کیسے کرنی ہے کہ دعوت قبول کرنی یہ نبی پاک کا حکم ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، تجھے یہ یاد ہے تو یہ یاد نہیں کہ بلا کی مجلس میں جانا ہے تو برائی سے توڑو، توڑنے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر میں بیٹھو. یخادعون اللہ والذین آمنوا، منافق ان کا شیوا، ان کی خصلت، ان کی عادت اللہ کو دھوکا دے، اور اللہ کی طرف سے کیا ہے، وہ خادعهم، اللہ بھی انہیں دھوکا دیتا ہے. اور اس سے مراد یہ ہے کہ جب ان نالائکوں نے اللہ کو دھوکا دینے کی کوشش کی تو اللہ نے بھی ان کے ساتھ ایسا معاملہ فرمایا گویا کہ ان کا دھوکا چل گیا. کیسے؟ اسلامی ریاست میں جو حقوق پکے سچے مسلمانوں کو ہیں، اللہ نے ان منافقوں کو بطور سزا وہی حقوق عطا کیا. اہل ایمان کو حقوق ملے ان کے ایمان کی برکت کی وجہ سے، منافقوں کو وہ حقوق ملے ان کو ان کے اللہ کو دھوکہ دینے کی بدتمیزی کی وجہ سے. جب ظاہری حقوق مل گئے، اب وہ اپنی بدتمیزی سے باز آئیں گے. بچہ بدتمیز ہو کلاس میں، استاد اسے ڈر کے بدلائے تو امید ہے کہ درست ہو جائے. اگر استاد سے شاباش دے گا تو وہ ٹھیک ہوگا. بیٹے کی بربادی، اس بچے کی بربادی کے لیے استاد نے غصہ کرتے ہوئے اسے کہا اچھا اور برباد، منافق اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ نے کہا چلو ایسے ہی. نمبر دو، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا أُسَارَى، منافق جب نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو کیسے سستی ہے، پنجابی زبان میں موئے مارے. جب نماز کی طرف جاتے ہیں تو کیسے سستی میں مارے، بڑی مشکل. دیکھیے یہاں بھی منافقوں کی نادانی، ان کی بیوقوفی کتنی سبق، اللہ کرے میں بات سمجھا سکوں اور آپ سمجھ سکیں. نماز کیا ہے؟ توجہ فرما، کیا ہے نماز؟ اپنے رب سے گفتگو کرنے کا ذریعہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، لوگوں توجہ کرتا ہے. میری بیٹی مجھ سے دور 200 کلومیٹر 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہو، میرے دل میں اس کی محبت ہو، اب اس سے گفتگو کا وقت ہو تو میں شوق سے سنتا ہوں یا سستی کا مارا ہوا سنتا ہوں؟ بیٹی کا فون آئے، آدمی سینکڑوں کو نہ سننا چاہے، بیٹی کا فون آئے کھانا کھانے سے زیادہ محبت والا باپ چاہتا ہے کھانا بعد میں کھایا جائے گا، اور وہ 10 بچوں کی ماں منی کا فون ہے اس کے پاس، کیوں کو کرتا بیٹھے؟ بیٹی شاید پوسٹ ناراض ہو رہی ہے، لیکن جس باپ کے سینہ میں اپنی بیٹی کے لیے محبت ہے اس کے خون کے آنے پر کھانا کھانا بھول جاتا. اور بہت گھروں میں بیگمات جھگڑا کرتی ہیں، اب میں پھر گھر آتے وہ بیٹی کو غصے اس سے ہونا شروع کر دیتے ہیں، تم نے ابو کو کھانا بھی نہیں کھا، کیوں جی پہچان کر ایسے ابو کو کھانا بھی نہیں کھانا دیتی، کیسے کھائے ابو کھانا؟ اس کے ذکر کے ایک حصہ سے جس کے لیے اس کے سینہ میں محبت ہے گفتگو کا وقت ہے. ہائے ظالم انسان، نماز تیرے لیے موقع تھا اپنے رب سے گفتگو کرنے کا، تو اس موقع کے حصول کے لیے خوشی سے شوق سے تیزی سے آئے گا یا سستی کا مارا ہوگا؟ اور اہل ایمان کا تعلق اپنے رب سے کیا ہے؟ 1000 بیٹیاں جمع ہو جائیں، ایمان والوں کی محبت اپنے رب سے اس سے بہت ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لاتے ہیں ان کی محبت اپنے رب سے شدید ہے. اب ایسے رب سے گفتگو کا موقع نماز میں میسر آ رہا ہو تو جو سستی سے آئے وہ ایمان کی خصلت والا ہو تو کیسے؟ اور پھر نماز وہ ہے، توجہ کرنا، میرے اور آپ کے اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہونے کا جو موقع میسر آتا ہے وہ نماز. محبوب کا وصال میسر آ رہا ہو تو اس کے چاہنے والا شوق و ذوق سے جائے گا یا سستی کا مارا ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے. فجر کی نماز, یہ سوال ہے میرے لیے اور آپ سب کے لیے. میں آپ کس پر آتے ہیں تاکہ اپنے بارے میں بھی کچھ بات سمجھ کے جائیں. شوق سے آتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے خیر کی نشانی, بڑی مشکل سے آتے ہیں یا آتے ہی نہیں, یا کوئی حادثہ غم نقصان خسارہ ہوا تو آگے, وگرنہ گور کر کے فجر کی نماز. یہ منافقوں والی بات ہے یا اہل ایمان والی؟ امام ابو داؤد اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, حضرت عبید بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فجر کی نماز پڑھائی, نماز سے فارغ ہوئے ارشاد فرمایا اشاہد فلان, کیا فلان بندہ موجود ہے؟ اب کیا گیا لا, وہ بندہ موجود نہیں. فرمایا اشاہد فلان, کیا فلان بندہ موجود ہے؟ عرض کیا گیا وہ بھی موجود. اب ان دو بندوں کے بارے میں اور جو اس کیٹاگری کے ہیں ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریمارک کیا ہے؟ اگر میں اور آپ بھی ایسے ہیں تو ہمارے متعلق کی ریمارکس کیا ہوں گے؟ اسلام میں دو ترازو نہیں, ایک ترازو. ڈنڈی مارنے کا نظام اسلام میں نہیں کہیں اور. فرما ان نہا تین سوا تئی اب پر سوالا سے آئے منافقین ولو تعلمون ما فیہما لَعَتَلْتُمُوهُمَا وَلَوْ حَبًّا وَرْحَقَ. فرمایا یہ دو نمازیں فجر اور عشاء منافقوں پر بہت باری. میں آپ کے لیے ایسا کروں, ایک یہ ہے بیماری کی وجہ سے, حادثے کی وجہ سے, کسی وجہ سے کبھی جماعت رہ جائے اللہ معاف کرے, لیکن جس کا پروگرام ہی ہو پانچ بجے اٹھنا ہے اور فجر کی اذان ہو رہی ہے ساڑھے تین بجے, اس کا معاملہ اللہ غفور رحیم والی بات نہیں, عذاب الرحیم والی بات. اور افسوس کہ ہم میں سے بہت حضرات وہ دوسری کیٹاگری. فرمایا یہ دو نمازیں منافقوں پر سب سے بڑا, ایک فجر اور ایک عشاء. اور اس کے بعد فرمایا اگر تمہیں پتا چل جائے کہ ان دو نمازوں کے جماعت کے ساتھ ادا کرنے سے کیا ملتا ہے, تم اتنے لاغر اور کمزور ہو کہ چل کے مسجد میں نہیں آ سکتے لیکن اپنے گھٹنوں پر لین کر مسجد میں آنے کی طاقت رکھو تو مسجد میں پہنچ جاؤ لیکن فجر اور عشاء کی جماعت سے غائب نہ ہو. لوگوں میں اور آپ غور کریں, اللہ نہ کرے کہ میں ناکارا یا آپ یا ہماری اولادوں میں سے کوئی منافقوں کے زمرہ میں شامل ہو جائے. اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ سب کو اہل ایمان میں شامل فرمائے اور منافقوں کی صفوں میں شامل ہونے سے اپنی رحمت سے دور رکھے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. آئندہ خطبہ جمعہ میں بھی اللہ کریم کی توفیق سے منافقین کے حوالے ہی سے کچھ مزید گزارشات عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. ہمارے بھائی اور ساتھی عبد الشکور، عبد الغفور اور محمد مکی، ان کی والدہ محترمہ کا 5 تاریخ کو انتقال ہو چکا ہے. ان کی جانب سے درخواست کی گئی ہے کہ دعا فرمائیں اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے تمام فوت ہونے والے مسلمانوں پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے، اور ہم جو زندہ ہیں انہیں اپنے فوت ہونے والے والدین اور دیگر اعزاء و اقارب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہم زندوں کو اپنی رحمت سے فوت ہونے والوں کی موتوں سے تنبیہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اسی طرف جا رہے ہیں جس طرف کے ہمارے ماں باپ اور دیگر اعزاء و اقارب جا چکے. گزشتہ کچھ دنوں میں ہمارے پیارے ساتھی کرنل سجاد صاحب، ان کے والد محترم بھی انتقال کر گئے تھے. اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ان کے بھی تمام گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے، درجات بلند کرے. کرنل صاحب اور ان کی ساری اولاد کو اپنے فوت ہونے والے بزرگ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم دمر أعداء الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.